ak ko mo bo xey rek jaar fa nga wara jaar am nga wara am du yalla la lolou motax bo xey rab yalla ci allah ba seeni aaje di faju yalla ci fe gëni ki saaje di faju yalla ci marché ba rab ya yalla tax tax ya yalla ci xuntu ya yalla ci gott ya ci ñu ci fe aaje fu bëgg sa aaje faju nona lañ ko wuté li nga xamé lay fa sa aaje nona lañ ko xamé ala khafa sawwa qaddara fa hada يلا ما وصل القرآن ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه أمر درى درى درى درى نؤم نايد وخير نجيب أي سبال من يلا دي ولا كمتم يسير يلوك كمتم أمر درى لك وإنك يوم يوم يدي قلت كن سبحان الله يسمى يمدقك كن الحمد لله يسمى يمدقك وإن يمدق يرفي من لم يخ dañu koy wax ni ngeen koy waxe comme yalla neena la garab ga ngay wax subhanallah xeer wa nga la subhanallah di jaw nga koy wax rab yalla koy wax ci ñu ko deg han kon walla lo xamni la mbir yi ci borom mbir yi la mo waxe sama min dabbati fil ard wala ta'ir yatiru bi yanahihi illa umul amsalukum amul dara dara lo xamni ngi dox ci fof mo xam borom ñeen ci tank la mo xam borom ñaar sank mo xam muy watatu deug amul dara dara luy naaw ci kaw ak façon naaw bu muy naaw borom borom ñun ñëpp bo ak yeen nit ak jinne bu ngeen doon lool ay xeet yu wuté xeet yu ci nekk rek nekk ci la mu nekk waaw kon nit nekk xeet han ama jëj ji affaire noola rap yi nekk xeet noona la picc yi nekk xeet waaw ngay sabbal yalla rap yi diko sabbal garam yi diko sabbal ndox yi diko sabbal su ñu xamé nak yalla mo wax lool ci teew wax ko ci alquranam bi buñu la waxé ni la garab ga wax la buñu la jaaxal buñu la né teew ga wax la buñu la jaaxal buñu la né garab ga déplacer la fekk ci yoonte bi buñu la jaaxal mu ngi ni gëlam nga daw lu ci yaram ci tawaf ko bu la jaaxal ma min shay'in illa yusabbih bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu yalla lool motax yalla di dimmi ak di yobol yenen tam ni ci mu naré do wu lay wax ak mom ñu wax ak mom mu naré nature bi nit garab bi déplacer fekk ci ko ñu déplacer fekk ci ko mu naré itam niir yi tin ko ñu tin ko mu naré itam bant bi fakku ko la ñoom mu def ko rek yalla la bu yonenti waye nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yépp ci moji sam nak waye moji sam bi ci ëpp rek gën ci ëpp moy alquran am na ko ñoom yo xamni cheikh hadj mali dina ko tib ci buntu bi waw waw garab ga doxu ci yonentou ba gënal bu ñu xawat ko keen bu ñu wax ak mom wala fecc wa xam ak yoy yépp du ci yonentou bi ci yalla la ko defé la ni ko mawlu waxe neena wal mu'jizatu lahu ta'adabuha 'abathu يعشار الأعشار لم يدرك ولم يسمي جيم الأذوف يراد الخلق معجزة أما القرآن فقالوا فيه عد مني كفى القرآن الذي يهدو في دين فصحاء الرسل في بكم والبوت والسلم يلا والمعجزات كين ثاني من يرتب موضوعنا تعداد الجن من اللي ولا والدين تك ثم لا حمي تلو عبس الصلاة ولم يعشار الأعشار فكين فكين با ولي جلون فك مؤجس يخالك فك جلال بك فكين يخالك فك نينا نينا لن يدوم عليه من أحم تعو تمام لي فكين يخالك فك فكين بابا نينا فخ لو عدم يبين تمام كرخم وتعمل من يعشار الأعشار fukkeelu fukk lam yudlak nee na mane fu koy jot de waaw wala ñu sañu tudd bu ko maye itam tudd bi fu ko mëna mandal gaal bi fu ko mëna xam لأن جيل أولو في نبت جن معجزة معجزة الكين كان لهذه الخلقية أي جمال جن بندية من النبي صلى الله عليه وسلم ولو يسير أي معجزة لأن يقرأ كنب لأن نبت جن معجزة لا يوحن مدن لفردن يدغنتي مكربي يدغنتي مكندقي يدغنتي مكجوجي يدغنتي مك غرامي اما القران من دال القران لك فقالوا مؤمنون واحنا منين في مكنه القران عبد الله يم جرم يا فك جن دغله كي اي معجزه جرم يا فك جن عبد الله يم جرم يا فك جن في معجزه شنو كما انا خم سيت كو سيتنتل كو من كو جوكي لأن كفى بين القرآن والقرآن كمعجزة القرآن لك دينا كمتان الذي القرآن ديخم يغدو خيب جنة الفصحاء ووقت ويسكي الله من يغدو يأمي إلوك أفضل مرسك بسبب القرآن اللفن يدوي لم يمج في بكى من ينكتش مو يلبوتي أكوك يدم وصلنا لي اكبر لان ليغا خامي عرب لي تي عرب بي تي القران عرب لا كون لك نان دافان تي فوم لان لي سي تي مجي رك مو وات فال قران دم واو لوط لوغو مو لوط نيت ك بني اجيني جيغني تي ني بوغو اندي لي مل نمو فك كو وات ماني تي ني اندي لي مل نمو لان بوب رك تي تال واو دا كاد بو لوط لي مبيدي في رك لنا لقتا لنا دينا لنا وأحكمت خلنيتنا آياته آيامي وكلماته أكباتني فصلت فتلفنا آياته آيامي وكلماته أكباتني لنا خلني لنا خمي مملي يلا خلني يا القرآن أكثر جميك ليرا لبنوا ليرا ci digënté ay ak baat yi néna loolu yékkim tan la mu ni xaara gëlëni na al ahlam xelya li suñu di ñeel way wala mi xelya ñu xelu ya bi sabab al qur'an dégg ni wa kaana nekk na nag moom al qur'an xulqa nabiyillaahi al qur'an yooyu dem ci kéem tan yi nekk na xulqa nabiyillaahi di jikko yonente bi mawdo ne la lay sama wo di ñeen yonenti bi xulqul jikko ci wahul wa alquran waaw motax sayyidat la aisha dañ ko laaje jikko yonenti bi ko laaje mën ko alquran fa faqa ba sabab so su lo ko we mom yonenti bi an kul kepp ko yalla bind mu yalla fi karami ci tedd nga ak ñu ak mat dawo وضح يرانتي سيدنا عيسى يقول لها جيموني يرانتي بي مين نرلو يالا ركو كي نرلو مين كونتان لو يالا ركو كي كونتان لو على الله لنا دوني في جيكو يب نكون نرلو رك موين نرلو يالا يب كونتان لو موين كونتان لو يالا واي بي بكلم سيد بي بكلم سيد بي بكلم نرجر بكلم ولا كونتان جر بكلم ونب جر بكلم ولا باي جر بكلم أمي koko kon day lay jikko waw alquran moy jikko yonent bi lolou day lay jikko neena wuju ya jazi neena alami لطلوم دي من لطلو موم القرآن أعيات من لطلونا معارضوا أجي أتوسن تنوم أجي قال لهم تنوم بني بني لا إندي سماء القرآن ويد لا إندي لهم القرآن نينا بغي بغو كفاي باي جم بني بك وأمر الإعجاز نينا mbirum lottino gogu alquran lottino képp ku koy jéem a opposé wala ngay jéem a diggal alquran nee na mooy wax suñu borom de mu ni faatoo dikke leen benn aaya nee na faatoo dikke leen benn aaya yéen ni ko jinne nee na loolu day jaa a dikk la mel xakkami tukkiy suñu borom waaw walaw kaana baaduhum li baadihim zahira alquran yàlla wax na ko nee na indil ñun na benn aaya rek ci aaya alquran yéen nit ak jinne ñu contre di dugal alquran daje leen ngeen diw leen te ngeen indil ma benn aaya boo xam dañ koy seet moom aaya muy alquran diw biti rek waxul ñu indi alquran kat benn aaya la wax waaw ma tax mu ñu faatu indi leen benn aaya yéen ñi ko jinne nee na loolu ba jaa dikk leen yu xakkami tukkiy suñu borom dégg nga waaw nee na innal mamata niki ak dee wala ki faatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa mahyaal badri ak dund yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp marhamatun suñu wërmandale suñu yiw la amaatana mawdu ko la yàlla faatu allahu yàlla fi hadi rida ci njubu ku ñu gërëm ci alkarami ko laa ji tedd te mooy ñu ni nag waxaw dëkkoon nañu leen ko misaal ñu ni waaw dund yonente bi di suñu wërmande di suñu yiw xam nañ ko waaye faatoon di suñu wërmande suñu yiw xamnu ko mu ni tubaanu deef na gaaral yonente bi neena mooy mawdu neen tubaaru def na gaaral dégg nga nit yëngal ñeel yonente bi amaalu naa suñu jëf yi yowmal xamis ci guddi alxemes ajjuma gu ne wa yowmal usneeni ak ci bisu altine guddik altine dégg nga su ko defee ya ca rafet ma sant ca yàlla dello ko yàlla ya ca ñaamu jéglu ko yàlla moo tax mu ni fi istixzaar yi juróom yi mbir muy nekk ci jéglu waroom bàkkaar yi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ak nekkam fi suñu yiw la ak jowam suñu yiw la dégg nga nee na loolu ñeel na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam min al mujizaati al ghurri yindi way fës pin jumlatu ma mboolem la nga xam ni ñil anbiyaai ñeela na yonente yépp bi ixtisaasi fadila ci sababu jagoo gi mu jagoo ngëneel ci kaw ci ñoom walla sami ak ngëneel yow xaji maalis nee na bu ñu dajalee yonente yëpp indi seeni mojisa yooyu yëpp nee na indi mojisa yooyu yonente bi teg bu ñeen tegeen ci balance yonente bi ay mojisaam wat leen ci ñoom yëpp loolu yàlla ko jagleel nee na taslimul axjaari nuyoo ay montagne ay xeer romb xeer yu xeer yi nuyu yonente bi wal asjaari de ak garab yi romb garab garab gu nuyu ko chaawi desu nee na way seede lañu kintaani yonente bi mun xaadatan bi muy aji wammatu moom garab ga tan xiyaar bi sam simi fi wammatu jant bi wa zalam yi ak wammantu montagne bi nee na amul ci dara loo xam ni lii du déplacé nga fa la yàlla teg ngir yonente bi muy garab yi muy xeer yi muy jant bi waxoon na la lépp lu man di doon ci kintaan yonente bi muy xoolal ci yonente bi ndax da nga nit la loolu na maaga bu gis ni lii kat mas ma koo dégg waaw yàlla wax loo ku wax loo ku noppi loo woon rek dégg nga ni moo tax mu ni innal mughayyaba niki kunto kal mashhuri niki luy jàkkaar lool la ci moom yonente bi nga xam ni kumpa la nit ñi xamuñ ca dara xalaatuñu ko sax nena lola mok limu tim la yamale yukhbiru mu ni danako ñett ni wax lo xamni dañu la a lolu nak waye dañu yett yek rek lolu yexsi so wa gaaw la so ñex la da ma ci waxum sax ginaam bi ñu ñu doon yexsi ka amri usman ni ki am ngirum sidna usman yonent bi waxon na ni sidna usman da lañ ko doon wal islah ak yewal nil umami ñeel digënté nit ñe bo xamni nga am sidna hasan ko ko yonent bi waxon nako sallallahu alayhi wasallam deugal xam nga yonent bi dafa am ñu mok waxon deugal yow badar bam la dañu la commencé wala sa bay kenn ku ci nekk ñu la di fure daanu najashi bam faato ci habash yonent bi ñu leen najashi faatu la te kenn tagu ko sabitu ñu xayf neena mo yonent bi waxon ni mom shahid lay doon dengu ñu non nak sidna hasan ibn ali digënti ñaar ci ñuuti suñu ci sababu ñu ñu yalla di deppelu mon yo sidna usman amna nak bu ru bo xamni bi dina ko dikkal bu joge ci ay bakkel yu ko teul fenn bakkero ba ñu ko karanté ci kërëm bu buñ ko dengu ñu mo waxon ni sidna usman umar neena ko ko bu da koy delo ci mer ak bakken bakkero mako ibnu bole denga ma waxon ni tam zubayr ni awam ak ali nabi tan amna ay tak ci ëlluk seen digënté ëlluk te bu boba nak ay la am dugg bakkero bañu dewe dem ci seen guer bi ma waxon ni tam ni ammar ibn yasir ben kurul bu dew ñokoy boom denga ni kéro ci xarbu ci fayni tek ci moy ga xexu ci dal yu ba ci buyu lañ ko ray neena nak yeepp ni ci yoonent bi bu ma sa wax ben ñu gaaw ko gis wala ñu wax ko gis motam wax la nonu kazaliki nonu neena ata dikal la yoonent bi dikal la lil barri di ñeel yoonent bi sallallahu alayhi wasallam su jarum garab yasbuhu diko fufu dal ñene dem na ma taxaw ci all te bëggul kenn gis ko ñi ay garab dal di ñew dal mu joge fa la nek ñew ñuul ko ya rabbi so borom rabbi allah ya man li yel ma ci taral ak sutu ma wlo ko wax wala min fasi ba du waji dag ba faw yalla la ci jall adina ak alakhirah ñene bokk na ci kentan yonent bi ibrahim ak khani yurel ay jangoro yo xamni dem na butt ba borom ñak yaakar wal alami ak metit mujaatan bi muy way tar yalla fi yoya bokk na ci kenta yonent bi ihyaul amwati dekkal way de ma ibrahim lamani andak fac borom ak ndof ñam ñoom yep bokk na ci kenta yonent bi deugul ndax wax nañu ni khatada tara ma nga xamé khatada ni nu'man tara bu dëgg bu tan bu da mu nek ci yitté han ci jamaré xaré yonent bi dafa déllo bëgg ba dafa tufni ci ci bëgg ba ray ko rek mu dëng ci néna waran sidna abu waydam ci xaré sunay néna no la yonent bi def tufni ci ray ci bëgg ba rek mu yoy yépp amna ñu ni tam dékkal ki dié dégg neena ben xale bu jigeen bo xamni bi yonenti woon na papam woko ci l'islam ñu ko su fekke ni man nga ma fexé ba sama doom jiddundol ma wax ak mo ba jiddewon dañ fi ko ma wax ak mom soko may dina la wuyu yonent bi ko lañ dem ci bammel ba bañu dé ba ci bammel bu mu wo ko mom papa ji di xala bu wu mu wax ak mom ñela ko ku itam amna ndax da ko ni la uminu bika hatta tahyini li ibnati ñu dem ci bammel ba rek ñu ko wo ko ñu diiw ñu ko labbayka wa sa'alayka neena yoyu kentan yep na soone yonentu bi moko def ndax nit la ba tax nga yeddi ko yow jeexal nga dañu jël kentan yep del lako yalla te waxon nañu len yalla waxon nañu ni len amul dara dara da ñu la lay sabbal ñu ngi may sabbal di wax ak man di ma ñaan di ma jiggu waye di ñu ko jigg neena taqlibul a'yan تكليم البهائم تكسير القليل شفاء الأكمل السجن نالا بقلك كم كان يونس بي تقليب الأعيان صف أي جم نصف قبل الجم تكليم البهائم وخلا بهمي ميقنون ميتون تكسير القليل بر المنون بمتب مفرد مبولم خرمي فوجة شفاء الأكمل neneekam saafara minutu dëti ngaana dégal ni ak sagami ba di ay sas di natit maanaam loolu moo di dam la wax ni wëlbëti jëmm yi muy bënoon jëmm yonent bi jëmm ëkk rekk def ko muy jaasi wax noonu itam gëlum gëlum boo xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen gë dafa am ku ca taq wax ni borom gëlum gi da koo sàcc ci moom te fekk gëlum gë ki ko war mooy boom yonente bi gëlum gë yonente bi wax gëlum gi ni ko waxal ci sa tàttali borom kan moo la moom mun kii ma war moom ak moom kii ni dama ko daf ko sàcc sàcc man kii mooy sama borom loolu di yonent si bi bu gëneen ja yàlla la waaw itam wax noonu itam benn mbaam ca xajootu Khaybar baam boobu bokkoon ngeen di ngeen ngeen ko mu bokk ci turu mbaamal yi te mooy Yafur def na ko kon lépp loo xam ni wax nañu la mu yonent bi def na ko ci kéntaanam bàyyi noona war naa mën a am du yonent bi yàlla la nee na wasal na nga laaj Muawiyatu ibn Thawr Muawiyatu ibn Thawr da'watahu ñaanam nga moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ayul xalima ca wala sayidatuna xalima nga laaj itam moom nga xam ni moo yore woon yonent bi wal amsala ak misaal yooyu itam saxi bu ko defee nee na bu ko defee di nga yonam xam ni nag kéen caanu yonent ak tin na lu ne man na lu ne nee na ca miinu askufatin aminu bantu gum yonent bi ñaan néeg bu mu nekk bant ba aminu tasbixu as'imatin sabbal ay ñam ba ñëpp dégg ko ci kéen caanam chakwal bairi tawatu gëlum ga nga xam ni liggéeyam bi ñu ko daan teg dafa ëpp sëb bi nga manki mu wax tawat ci yonent bi yonent bi romb ko mu tawat ko ni ko ni ma teg ci liggéey ëpp na sëb bi nga manki na mu wóor gëlum gëlum ga wa chakwa tayri tawatu picc ma nga xam ni ñu itam taggam ba ak doomam ya waaw ndax dama wax ni nee na Bukhari dafa wax yéen ko ci xadis ibn Mas'ud mu ni ibn Mas'ud nee na nekkoon nañu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nekk ñuy dégg jëwratal sàbbaal gi nga xam ne moom la ñoom di sàbbaal kenn waxu ko sa morom ku nekk ko dégg te loola yonent bi moo ko ñaan boromam boromam may ko ko dégg nga nega si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam romb na jëmm gënum dégg nga gëlum goo xam ni borom dama ko tey diko ligeyno ligey bu bari lol te dundum ni bako yonanti bi rombe gëmum ka daldi baatu daldi tek baat bi ci kalam yonanti bi deggu ko mu wax ko tawat bam ko ni mu yonanti bi ñoo borom dundum ga ni ko nak ma dundam mat te nga wañu ni koy tek te ragal yalla ci mom yalla yoyep amna motax mu ni yinaha bok na ci kintan yonent bi ittimaru ghamami nema dekkou ak am ni di tonku ci ndigal yonent bi ni isharati bu tukke ci dindigu yonent bi fi saqi ci jamana yi nandal wa saxi ak ci jamana yi huuri wal ifqatu nema yonent bi sallallahu alayhi wasallam demna dama dem bo xim deñu ko mu ñaan ci borom xim yoyu taw fam wara taw mu taw dem na ñoo dama ba xim yi tam taw mu upp na yalla ñaan ci borom am wax xim yi xim yi tege ko ñepp amna wal ifqatu akratal gal salam yi xim yi ne lay dem na ci bacci bisu fatu makata wa yalla ci bi jinjju waxom rek la doon jinjju di joxoy deewri جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا لما نقول لك ام خير يا خي دا نجي فيك فق داني تا كنت نون يوم يب امنا يا نتي بي ما دون ما فرم في الدو ان وتي يا نتي بي غير وحوش اي رجال غير رجال كو بل ني ام كاي توالي فو نيوم كاي دنجو دا تاب مين كو neena ni rab yi do nit yi ak ni ñu ragal yow fekk ci won yoonte bi bu ñu ko ma dal ci ndëng ko yusi neena wal melxu ndox mu xoromu ak bu mu jina bi aji neex furatu bi aji degg gay ci neex ci ñaanu yoonte bi ñu dem nañu ba mar wala naan ci tontem bi kenn mënu ko naan neena mu jang ci ñu ko rek mu neex dëgg lay sa bu suñu bëgg ni aji ngañati mom ndox ma neex lool ñoom ñep am na neena innal jamadati ki jamadati te moy lepp lo xamni amul ruh amul ruh moy xeer yi ak garab yi ndox yi wala ajma ak ajma te moy lepp lo xamni amna ruh te amul xel te mo di juri ak raf yi mufsihatu ben bu ci nek aji yeral la bima ci la nga xamni di nek la ci mom jeng al fusaha way ñeel wax am ñu ci ñu lay mëna wax fi bakami bu ñu nekk ci ñu neena muy xeer yi muy rab muy jur ñen ñu ci def wax naa ak yeneen ci bi wax ni ñen waxam ni nit ka mëna wax mënu ko neena wu shubu fiya de won na ak gabbu mbëkk na ma'zibun alladhi tilgal risalatahu neena mo ci ñu mbëkk kenn ku ci nekk demna yukla duñu ba ci yonent bi ni ko ashhadu annaka rasulullah neena ka sa wiyati ni dama ni ci teew ga fi waqil khamis ba nga xam aji nekkon na ci rew rebb ba al alam bi la aji japp ba la ji tecc neena ko yi nga xam ni rebb ba dafa jappon dafa ko yewu lay neena waye domam dom ji ndaw la ko mbu ko nampal yonent bi lamb ko ñen ci wax ak mom yeneen ci wax ak rubu ba ni ko la ñeegi ndax woor na ni bo demé di nga dëng ci teel ja war lan ci mom la dem nampal doon ja dëng ci ci rubu bi dafa am la tuula ay law jamana la ñu ko ci wax mo ji sa ci rasul wala nga wax ak mom kufa ñu ci karamatul awliya ni dal ni ah lolu ay tiaxal la ay yeb la ay fam xamul la te lolu yeb nak bul yalla ngam ngam yalla bu manki rek ndax yalla waxe ni ni wax mako wax wo ni noppi mako noppi lo ni yam fa nga yam man mala fa tunk suma neex ni mu jëmu fa lolu bu ko yalla waxe dara def ci te itam du ngeen ni ko rek moy mala jëm wax ak jëm def ko ci del band keur wax ni of la mu sew mu def ci ñi waxi nit ak jëmm su ko neexé mu jëmm nit ka mu dox mu jëmm wax jam mu jëm ñu ko nit maré kay rawati la yalla han bandi fi ñu ngi di jëf han ku la ñu li